الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير سنجا الله رب العزة لحق دبار عدير أسباب في ذاكري چیو انسان تا دنیا کی صحیح لار ملاوی گی ہدایت و تحاصلی گی او دا اللہ رب العزت در رضا اسباب و تا ملاوی گی دغسی اللہ رب العزت دا باطل لپارم ډیر اسباب پیدا کړی چې د انسان د گمراهۍ لپاره دا د دنیا او آخرت د تباهۍ لپاره دا د ذلت او د رسوایۍ لپاره داسې اسباب شته دي ډیر مخلوق دا غی پوجه باندې باطل کې روان دي گمراهۍ کې روان دي او په داسې حالت کې دي چې دا چا خبره او دا چا دعوت او دا چا نصیحت په اثر هم نه کوي دواړه قسمه اسباب قرآن کریم ذکر کړی دی کاغه د نیکانو خلقو او د حق پرستو خلقو او د صالحانو د هغې دپاره اسباب دي نوم الله بیان کړي دي اغا اسمانی کتابونه دی او د انبیاءو بیانات تی او هدایات تی او تعلیمات تی بختور انسان آغای چه وقت دنیا کی ادا ملاوش اللہ علی توفیق ورکی دا اللہ کتاب تا دا و شوق و محبت او رغبت پیدا شي دغه انبیاء سره محبت پیدا شي، دغه نوم کا اخلي نو ډیر په قدر او په عزت او په احترام او په ادب باندې اخلي. کداوی سو سنت په دنیا کې او ویني او معلوم شي وتا نا په خپل عمل کې راولي. قرآن او سنت د دوالو قائل او د دوالو قسم او حال بیانې. دیو جماعت تعریف کوي او داوی خو حال ذکر کوي دنیا کې او آخرت کې. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله یا کسان چې ایمان راوړو، ایمان ذکر راوړو چې داوی زړونو کې قران سره تعلق او الفت او محبت پیدا شو. د قران په وجبان دی داوی زړونو ته ډیر سرور او سکون او اطمینان حاصل شو. الا بذکر الله تطمئن القلوب. او بیا الله رب العزت اعلان وکړو چې خلقو د زړونو د تقویت لپاره صرف د الله کتاب دی. چې دې سره واسطه زړونو ته سکون حاصلېږي او دغه سکون مطلب بدای چې دې زړه کې څومره پریشانې دي او څومره اوهام دي، څومره خیالات دي، څومره شیطانی وسوسې دي او نور تفکرات او تصورات دي، هغه باندې قرآن په برکت سره او په علم سره او په رڼا سره ختم شي، اول لري شي. قل الله رب العزة ويلو إن الحسنات يذهبن السيئات. دا حسنات تي طول دا الله كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا چه يو ظل تراشي، دا چه يو كور تراشي، دا چه يو كلي وعلاقي تراشي، نسيئات ختم شي غكدون غالي. يذهبن السيئات آبیانی شی پاتے کہہ دے زکا اللہ دیل ریو دیر لوے روب ورکڑے دے حق لا او غلبے ورکڑے دا چکل دارا شی دنیا کی نو باطل نشٹنگے دے. کلے پہ مثالوں کی بیان کری چی اکاد البرقو یختفو ابسوارم. دا دی قرآن درانا مثال خود آسمان دا بریخنا دے سنگا چی اغی سرا دا تیری ختم شی او تختی ندغا سی دی قرآن سرا دا دنیا غا نور علوم او نور مکتوبات او ملحوظات آ ختم شی. سورة نور کی امیلو یکادو سنا برقی یذهبو بالابصار یقلب اللہ اللیل والنهار. دا حق دارنا دمر زور وردا چکل داراشی نو دا دنیا دا خلق و دینونا او داغی و رسمونا و رواجونا داغی دا دنیا و دیر لوی لوی انتظامات ختم شي يذهب بالابصار او لا دا انقلاب راولی داسی راولی لکا شپا عورت چی بدلی چی دا بیدینه او دا گمراهی اغا تیار لرشی شپا لرشی او دا حق او دا توحید او دا سنت اغا رانا راشی پا دنیا کی نظر باطل لپار دا اسبابو قرآن کریم یہ ذکر کئی زی پزے چڑی رضیات پاگے کی ذکر کئی نو دو دنیا کئی چدا یو لوی سبب دے یو لوی بلا دا چی خلقی دا دین نا محروم کردے دا ایمان نا پاتے کردے او دا اللہ دا رضا نا دیر بیر تکردے دا لوی بلا دا اگر سورہ ہود کی وی من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتا اللہ وی سوک چی غواری نزی والا ورکو ما دنیا غواری دا دنیا زیب و زینت غواری دا دنیا عیش و عشرت غواری ورکو ما والا نوتی منہا لیکن دا آخرت امید دن ساتی نوفی الیم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون سمرا چه دنیا دا پارا محنتو نکی کارو نکی سمرا مندی وی تا دنیا دا پارا گورا کم کم ملک تا حلق زی پدی نی چیرا عرص بشتا دا پدی سفر کی کنا او پا پردی ملک کی مرضم پکشتا دے حلاکتم پکشتا دے ہر سو پکشتا دے خناہ اغیر سو شاعتا کلی دی او صرف اغا دنیا و اغا مال دولت دنیا و اغا عزت یا مخک کلی چدا و حاصل شی اللہ وی دیتا نگوری چما ہر سو فیصل کلی پا تقدیر کی فیصل کلی دی چدې لا نو پیدا شوه او ساپه کې نو اچول شوه نو ملائکه لیکل اوکړه د دې ریکارډ یې ولیکو چې زه به دومره عمري دومره به رزقیم عمل به یا خیا به خرابي نیک عمل به وي بد عمل به وي ا دې په سمان دې مري سبب به سیدار سولی کله شي نو دے اصل گیا دے منڈی اوزان کلی رزق بدل اللہ آغا ورکی کدے دنیا ترا بل سر پوری لال شی ہوڑی رولے نشی آغا بھئی چسنگئی وہ غلطی دا اکڑا جی آغا اخپل دین پری خوزا اخپل ایمان پری خوزا اخپل عبادت پری خوزا قرآن پری خوزا چی اللہ صلح پیدا کرے ہو نو آغا تے نپاتی شو ذکر اللہ رب العزت ورپسی ہوئی چولائک اللذین لیس لهم فی الاخرت الا النار دید پارا پا آخرت کی حبل سنشتا خور تبا ناستی نو تچامخی تبا دور رشی جوڑی شوی ڈیرے با جوڑی شوی ہوئی تلل با کئی چی دنیا کی انصاف نو کرے دنیا کی دیو بند حق پورا نو ادا کرے بلکہ خیانت و سر کرے و نقصان و سر کرے و تاوان و سر کرے و پمال کی خلیکن ڈیر لوے تاجرو دیر لوی دنیا دارو سوداگرو نابوی قیامت کی دور غر تا ناستی او طلب وار سرائی قرآن کریم کل کل دی ذکر کی سا ارحقه سعودن الله وی دل ودا سزا ورکوما چې دې بازار په جهنم کې زور غرته خې جوما درته دا عمل سزا ده کنه چې دنیا کې کاو د ډیرو خلکو لپاره سبب د دنیا محبت وګرځیدو چې دومره دا دنیا خواه کړاو دومره پیار سب چې نه د خپل ایمان ته پوسوکو نه د خپل عمل ته پوسوکو نه د الله د کتاب ته پوسوکو او د چا د پاره سبب او خپل علم ګرځیدلو چې دا علم په جبان دی ری گمراه شو ځکه چې هغه علم صحیح علم نو هغه علم نافع او فیضمن علم نو هغه سو نور سو نور سو هغه له عقاید داسې خراب کړو دغه خیالات یې داسې تباه او برباد کړل چې کنور خلق ته نزد کړه او کړه ناغیم داسې شو اللہ رب العزت ویلو سورہ جاسیہ کی افرا ایتا من اتخذ الہو ہواہو و اضلہ اللہ والعلم اللہ وی دا سالے ریر ناشنا دے دا تا دے خیال لے چیاغو خدای ندے پی جندلے بس چې رسنه زړه خوشو وي دا زما خدای دی بس وې دې زما دي موارد دي د یار سکول شي اتحد الہ هو واه کپ غټه باندې اعتماد پیدا شو کپونه باندې اعتماد پیدا شو کپ انسان باندې اعتماد پیدا شو کپ قبر باندې اعتماد پیدا شو بس وجدا خو یا قیدی پور خبره ده وی چستا پس باندې عقیده رااله نو کار و دی کی کاغار سی وی اتحذ الا هو هوا دتا هوا او خواهش وی د انسان چغه تکل یو شیخ استقی کله بل شیخ استقی او یلا گمراه کړي سرذلوی علم نه ښا خلق صفاتونه کوي د علم چډیر لوی علم دی وسره اډیر معلومات او تحصیلی چې هر څوک په علم کې او په مسله کې او په دین کې خطا شي او لار ته نه روک شي رضل راضی خدا غذا سی پتو نکی او اللہ رب العزت توی او حسر دے ہم نا گمراہ دے داولی زکا علم خواہو چا علم دا قرآن و سنتو علم الہیو چا دا اللہ طرف نا ناغلیو او دا آغا خلق دے چکل دیتا دا اللہ کتاب پیش کریشو او پیغمبران و تخپل پیغام رسا و دعوت و تورکم اللہ رب العزت وی سور حامی مومن کی چفلما جاتم رسولهم بالبینات فرحو بما عندهم من العلم کلاچ پیغمبران رالو بینات یراولو دا اللہ طرف نے دیر قیمتی هدایات او مزامین راوړو او پیش یکلو نزی په خپل علم باندې فخر کوم چې زموږ دره تاجت نشته موږ سره خپل علم شته هغه څه علم هغه د دنیا په لسپی وی دا دغه دنیا ریاضی وان چې نن هم خلق پاره باندې ډیر مصروف دي اگر خپل علم پریخه ده قرآن او سنت اگر تدیر سپک گوری خواه تاوی ده مولانو کارد امون لخو اعلا تعلیم پکار دے اغیط اعلاوی خواه نو که دیر مخ که لالشی او دیر لری لالشی او طول ملک تاب کی جبیاتنا دا دین تا پوس کہیں دا مسئلی تا پوس کہیں دا عمل تا پوس کہیں نو نپوئی گی دا کلمی معناولا نوردی دا خپل منزن نی خبر کچه تاسی دا نم دا پارا و دا ریا دا پارا و دا پارا حج و عمری لذی ناغا و خستاد لراشی پیر دا دا را توخیا او چې زن حج دا نیت بسنگ تلما اخوی زما ذهن که نرازی دا تلویوم لرسما نرازی دا غزی چه تواف کوما نو کمی دعاگانی بوای ما ویا دا وس نشویلی دا تا پو وقت ندی ویلی نو دا خود ارشی دا پارخ پل وقت دی کنخا دا پا دی یو روز و دوکی نزده کی او تیزه کنش ازده کولی چه ستا ذهن که بل سراغلی ستا پا عقل و فکر باندی دنیا قبضه کری دا ناغوز پا دی که نچلی کری رسانی پا تنش ازده کولی نو دی انسان بسان جامی چلوی دی تو دما د طرف نه کتاب راغی او پیغمبر راغی نو دی په خپل دنیایي علم باندې خوشاله شو او فخر وکم او دې ته ضرورت نه غاڼه چې دې ته زموږ حاجت نشته دا لبان نشو ویلې وي دې کې څه دی وي دا وجداد چې هغه ته پاره کې د دنیا ډیر څه حاصلېږي او ډیر ارمان نه حاجتونه پاوی سره حاصلېږي نو دیو جناری ته زور لګی او دا داسې انسان بیا اخیری ژوند ډیر تباہ او بربادی د الله سره خدا او خود څه قدر او عزت نه وي مرګ ډیر د رسوایی او ډیر د ذلتی ځکه چې هغه ملائک راځي او روح ته نو باسي خدا واخنا په زبان دي عذاب شروع شي حتى اذا جاءتم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم ملائک ته واخ کی ویخه وستا غا علم سو شو وستا غا دین سو شو وستا غا مشران سو شو چه تو دنیا کی پاغی باندی تا دیر نازا و فخر کونو کم دیا لگا سی اتابا کی دنیا کی نازا ولی امن لیو دا قیده دل دیر ناشنا وخا نازا ولی ورو تا دا وجه داو چه نو خبر کنا چه دا اللہ سشان دے دا اللہ سصفت دے دا علم بے صفت خو وحدانیت دے دا وحدانیت دا مانا دا چه اغسرن شریک شتا نو سرسو کم دادشتا ونیو تاجد شتا نیسو کنا دا ولشتا دے چگنی اللہ دا اغد خبرنا مجبور شی اللہ الصمد قدیم نو پوا سورة اخلاص کے قلو اللہ احد کے چل اللہ الصمد سمانا اللہ بی نیاز دے اللہ نزولی نشتا دے دا دین ام نو خبر بس سورة اخلاص والا نورتا دغس والا نورتا نبی آداغی مطلب و معنی او په دنیا کې ډیر مخکې تلو ډیر لوی او دوا ته حاصل و ډیر خلق ځلان دی او ما تحت او مال دولتم ډیر زیات فاخری انجام دا شنو بیا سنکیږي قیامت کې کدی ډیر چری وي او دغه حلق وي چې مرګ په وخت کې وي رب ارجعوني اے رب ما دنیا ته واپس کې ولي لعلی اعمل صالحا چې سنی کمل وکما ما خو نه کمل نه کړې ما خو دې دې پارس نه دي کړې ما خو خپل دنیا پورا کړه ولي مال دولت ډیرو مزالم مخشاندار او ډیر عالی شان ځای جوړ کړو خپل ځامنو لمم جوړ کړو هغه لمي کاروبارونو مکاتو ټول می په کارونو لګول اما وی چې بس بیغمه شو ما دې ته دې کامیابې وي از دې غم د سره نو اخر ستا سمت له وجدا قیامت کې سدي او د مرګ نه پس سدي اغه لپاره وسه کول نه غواړي دا غمی چا سره نشته نه وګوره دنیا کې سره تر ماخام پورې لګیایي منډه ده خو لیکن د الله د حکم او د الله د عبادت او د دین و سره سپیکر نشته دی دا اړو څه ګڼي نه دا بې فایدې کار ګڼي دې پورې ټوکې کوي او مسخرې کوي او اغا خلق پوری خان دی کلوی یرو وس منزو شوی وس بیا بانگوی تنگی دا اللہ پر دینم بانده چه اللہ اکبر چه تا بانده دا آواز بد لگی نو نور بد آد بانده دین کما آواز خو لگی اللہوی لوی سبب د خلقو دا پار دغاو چاگی دنیا نور سو علمونا حاصل کریو از قیامت پا حق کے بیس نور سو گڑی وڑی وی اس نور سو منصوبی وی جوڑی کلی وی خوا چا مشرانشتے او دیر لوی لوی خلق اگی دیر عملونا عبادتونا روجی و حجونا منزونا کلی دی مونږ به د هغې په مخ باندې خلاصېږو الله رب العزت داسې خلقو ته قرآن کې خیرې کوي قتل الخراسون دا اټکل ویونکي دا دغسې بې دلیله خبرې کوونکي دي خو دې په لعنت کړی شي الذین هم فی غمرة ساهون چپ دے اخپلا مستے کی بے ہوش عظیم یسألونا ایان یوم الدین او اسے دے ٹوکو دے پارا اوئی چہرہ قامت بکلی ہوئی خوا دا تبوسنو اید انبیاء اونا کولو دے مستے دے پارا ملاو تخیری کری قتل الخراسون دا اسباب دی دا انسانان دا پارا چاگی دا دین نا محروم شی دا خپل علم نا و دا خپل عبادت نا و دا خپل کتاب نا خبر نشی امر گو تراشی ناسا پکا نا ادی بی اداغی چاگی وی چی آلیتنا نورد دو کاش کمون دنیا تبیا واپس کلیشوی دنیا وخت خود باندې ډیر خو کنه ښا کالونه به یادېږي خپل لوی بلډینګونه او پلازې به یادېږي زادلره نه چخکاری دا خلق به مرګ په وخت کې وی چې اله تنان ردو حدیث کې مرادي چې کله ازي کټ واغستې شي دوی چې وی چې ما کوم په لوړې ما خپل کور ته واپس کین ولی اپا لخو سنشتا کنا زده پارا والتفت الساق بالساقی الى ربک یوم ایزن المساق امام رازی رحمت اللہ علیہ وی په دې باندې دوه غم راځم شي، یو دنیا ته نه پاتې شو، خلق ته نه پاتې شو، خپل مال او دولت ته نه پاتې شو، اړیر قیمتي زیونه ته نه پاتې شو، یو غم دارې او بل چا په لوګوري اخرت ته نو تیار ده، تباہی ده. نو په دې باندې دا وخت کې دوه قسمه غم راځم شي، او الى ربك يوم اذن المساق. ملائک وتوی مخکی بازی مخکی دنیا خستان پاتشوا، او کل قرآن کریم ویچ دا وقت پدراشی کنا، نقیل من راق، اچه وطناستی ناغیم دغوی چسو کستاز راولی چه دم پیواچی دے پخپلوم وی چ استاد تاوازو کہ چ دم را باندې واچی دا اوس په دمونو نکیږي، دا وتا آسان کړیو، تا ډیر آسان کړیو لکه داش نګر د مولانو، دا خلق دې تبا کړی ښا ولې چې دا سیمالدار سړی و مرشو پاورت بدیر خوشحالو، او یو بل سره ویدا سی خبری کولی پا کنایاتو که او پاپ جدو که چه عوام پی نپوئی گنو بینن غٹ جاز پریوت دی دیر و خوشحالو. نو چه دی کارونا بھٹول برابر شو کنا، پیسی با ام پاکی ملاو شوئی گولی او سابونونا او ای دار ملک خپل رواجی کنا، دکه یورو دی بوره و پکیم ملاو شوی خوب، او دری ماخاما با خدرانو شو عدیب داس شمله پریخ و پاوردو که کنا، دکت سر تا بناستو او کاتبه چه دسترخوان که دسشی کمه دی نواز بیو که چه لکه مرچ راوله نامره موی خرابه دا دا کلی مونگا پا مخ که دست داغا خبری ندی خونمی ذکر نشو آغسته چه اڈونمی آغستل نسی پکار ناس بو خواه. نا یوزه که دیر مشهور خانانو پا دری مروزی دا اخپل استاد نتا پوسکو چیرا لالا جی بخدای بخلی کنا، اگو تاوی گورا چی دا دور تاسو کم سوکلو چی دا پیسقات که ام کم مال دولت ورکو، او بیارست دا دری ما خام خلق مالشو ادو آگانی بیوکلی ادا جمعی پا که و تیرشوی خیردکی ڈکی ابیا سلوی اختیو شوا، نو اللہ بے نبخی ناوی بخوش آدر بخنے خود مولا سر دا دی دمرا سانکڑے وخا، نو خلق آجزان اموی چی بس دغا سی بسائی چی سنگ دا استادان وائی زمواری بے غستا چی بس بخنے زمونگ زمواری دا خطاسو ٹوخے اوکے دا هغه وخت نه دا خبر را روان دي ښا توبه توبه اټول په ورغلي دي، لیکن بیا څه نشي کېدی، ډېره لویه تباهي شوې ده ښا. دا چې ته یو نیم حق پرست به پکې پیدا شو چې هغه په جنازه کې آواز وکړم چې خلق راشي دا سامان اوسه واپس، دا جنازه ده که دا سټور دی چتا سو تا کریټونه او بوره او داسې دونه راوړي واپس کې دې کې د دې یتیمانو حق دې تدینه چاته پوس کړي پر دې مال تقسیم وای، او آیت به او توید سورته نساء لسم آیات غالبا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اغه خلق چې خوري مال دی یتیمانو په ظلم سره ملاوی دی خوئی چې مونږ چاولې خوړې مونږه ډوکی ز چرګانو او دا خوال خوال لاوی ووری خیلتی تواجو انما یا کلونا او دا دیزه اللاوی جهنم دی سایس لون سعیرا در دی خیلت دی پارا و دی خوراکون دی پارا مخلوق او اخپل دین او اخپل ایمان تبا کرده نوچه دا حق پرد با باکی آوازو که چ دا اوسه دا اوسه دا دی حق دی دل سو ګوتی ور نولی نو عالم زور اورو چرته نو چاوله ګوتی ور نولی واپس وړو نظیم ولانو په بیا یو بل سره وی جنازه کې د نشنلیانو جلسه جوړ کړه ګورو دا چا ویو راوستو دا تر خوی مولا سره راغلو چې دا خبره وکړه دا ګورو بیا بیا هغه په بازار دی ویخه څکه دې کار وو نشکنه نو دا اسباب دي چې الله رب العزت پیدا کړی د حق لپاره او داسې د باطل لپاره دنیا لوی سبب دی لوی بلا چې مخلوق دغه سیاغه غلط علم دنیاي علم شیطانی علم چې مخلوق باغی پسې شو او چې الله کوم کتاب را لېګلو او پاول صورت کې ویلو چې اقرا تاول ولا تاول ولا هر سرستو دي مول رستو دي عبادت رستو دي تا مخ کې دي تاول ولا نو دې ځکه وی چې سره انسان خبر شي د خپل دین نه او د خپل حق او د باطل نه د خپل کامیابی او د تباہی نه چې قرآن خدمت دغه چې ویل ولې ښا لیکن هغه ورته سم نشو هغه جاهل هم کړو نه هم په قرآن نه پوهېده هغه نور څه نور څه ویلو نور کتابونه ویلو نور فنون یې ویلو او قرآن ته ورته وخت میلاو نه شو نو چې هغه په نه پوه شوی نو بل څه به څه وښي قرآن ډیر مشکل کتاب دی ښا هغه صحابه کرامو چې بل وسته نو کله به ګون خاطر امیر معاویه رضی الله عنه صحابیو هغه قرآن لوستو نو سورته انبیاء کې دې ځل راغی یونس علیہ السلام خپل قوم ناروان شو خپا الله وتنویلی دغه روان شو نفزنا الا نقدر علیهم ګمان وکم چې زه په باندې قادر نیمه ولی ظاهری معنی خدا وکنه نو قرآن یہ ٹپ کو چیز عزیز مطلب دے پیغمبر چری دا گمان کی پا اللہ بان لی چا اللہ پا ما قادر ندے میں عبداللہ ابن عباس لر آگے رضی اللہ عنہ اور تیوی چی قرآن میں لوستو نظربنی امواج القرآن دا قرآن چپو او علما اڈیر خراب کرما په ولې ودا زمي لوسته چې الله نقدر عليه دې سمت لبد چې الله يونس عليه السلام سوي چې الله په معنا دې قادر عبد الله ابن عباس وتوي په خپل جواب کې چې هاذا من القدر لا من القدره ودې لفظ دې معنی دي قاف دال را قدر ذی خو ډیر معنی دي د قدرت معنی امشته ده، لیکن د تنگوالی معنی امشته ده، چه اللہ وی چه لرزق فراخ ورکوم، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، او چه لتنگ ورکوم پسخت بند. وی دی مطلب خدای چه یونس علیہ السلام گمانو کو چه اللہ پا ما بانده سختی نکوی، اللہ پا ما بانده امتحان نکوی، نو دمائی گیڑی تلال. نو امیر معاویه و تا دعا اکلا چه اللہ اتا دا داس مشکلاتو نخلاص کری، لکه زچی دا خلاص کم دا مشکلاتو نخواه، داس دیر مشکلاتو قرآن کی نو آغا خلق پی نپوی دا صحابه کرام لوی لوی خلق چه ابو بکر و عمر اغی برال نبی علیہ السلام تاوی خبر او کړ چې فضیلت یې په نشوم د دې په مطلب په نشوم نبی علیہ السلام وو نه علم خو د قران دی چې الله یې ماړي رسان کړي د عبرت لپاره فهل من مدکر اوسوک نشته چې عبرت نو اخلي نو موږ ویلو چې د هر طرف لپاره الله اسباب پیدا کړی سنچ انسان تا دنیا کے حق راضی ہو ہدایت راضی ہو دو کفر و شرک نہ بچ کی گی دو قرآن و سنت پوج باندی نو دقا سی کہ انسان باطل تزی ہو تیاری تزی ہو گمراہ تزی دقا دو پارو مسباب دی لیکن دا صرف پا قرآن کی پیجن دی شبل زینہ مرلہ توفیق را کی چی قرآن تکینو او قرآن سرا وخ واخلو او د دین ازدکو او دا داسې کتاب دی چې او ځل زړه تراغې بیا دې نسی د زړه نه پهله اسانه باندې خو لیکن دوره خو تعلق او ربط او ناسته خو ورسره پکار ده که نه ښه فاخر داوانه